money. वास्ते जां भी दूं मैं गवाह मां भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूं छोड़ दूं तुमसे ज्यादा मैं न जानू तुमसे खुद को मैं पहचानू तुमको बस मैं अपना मानू वास्ते जा भी दूं मैं गवाए मां भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं तेरे लिए मेरा सफर तेरे बिना मैं जाऊं किधर तुमसे ज्यादा मैं न जानू तुमसे खुद को मैं पहचानू तुमको बस मैं अपना मानू माहिया वास्ते जा भी दूं मैं गवाए मां भी दूं क्या हुआ अरे तो चल नहीं रहा है ये क्या हुआ What happened? पावर चला गया हुआ अब क्या करेंगे एग्जैक्टली एट 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन जो किसका है पता नहीं पर इसका वॉइस नोट वाओ मेरे शो में मेरा साथी बन गया पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया Sorry. Excuse me. बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूं छोड़ दूं तुम्हें है सवेरा मेरा तुम्हें किनारा मेरा तुम्हें है दरिया मेरा खुदा का दरिया मेरा तुझी से होता शुरू ये मेरा कारवा तुझी पे जाके खत्म ये मेरा सारा जहां वास्ते जान भी दूं मैं गवाह मां भी दूं किस्मतों का दिखा मोड़ दूं This one What about it? Deserves a hug.